эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталий Семашко. Сегодня у нас вандровка в поселок Напуховичино с дивноватым названием «Энергия». Украине под серым небом. Минских альбо мариногорских аўтакасах вы замовіце квіток да энергіі, касіркі ў лепшым выпадку на вас здзіўлена паглядзяць. Ані ў кампутарах, ані ў маршрутных лістах кіроўцаў такі прыпынак не значыцца. Хоць пасёлак, прыдарожны цэнтр аднайменнага аграгарадка, прыкладна ў 20 кіламетраў ад райцэнтра Пуховічы. Аднак днямі назоў энергіі фігураваў у крымінальных зводках на ўсю краіну. Тры 22-гадовыя бэйбусы сантэхнікі, нядаўнія выпускнікі ПТВ, ні з пушчы, ні з поля зламалі 48 жалезабетонных пралётаў ад платоў па ўсяму паселішчу. У сельсавеце дагэтуль ламаюць галаву, дзе ўзяць больш за 2 мільёна рублёў на іх аднаўленне. Заведзена і крымінальная справа. Для энергіі кіроўца спыніўся на маё патрабаванне. Паўз палетак да жытла ідзём з дзяўчынай з вогненна-рудай капой галасоў і гераічным прозвішчам Любоў Шаўцова. Дарэчы, раман «Маладая гвардзія» навучэнка 11 класы мясцовай школы чытала, які ўсе ў энергіі абмярковае па шляху недарэчнае здарэнне. Пасорыся з той дзявушкай. Мы сразу забралі в міліцію. Міліцію вызваў дырэктар. В міліцію ён прызнаўся, што он это здзелаў. Іх втроём было, но ламаў толькі адзін. Знаў, што ён у нас, да? Забор так і не адноўлены зараз. Да. Дырэктар школы і адначасова настаўнік беларускай мовы, 49-гадовы спадар прымака, аказаўся на месцы. За 28 год пражывання ў пасёлку, кажа, такую першыню. Дзмітр Васильевич нервова пацірае пальцы. Ну, гэта было дзён 10 назад. Пазваніла мне жанчына ратаўнік, пачула трэск каля клуба. 11 час ужо быў. Вечар. І тады ўгледзела, што і ў нас тут некалькі прасіла гэта. І каля фаба, і каля клуба, і каля... 48 пралютаў. Выбахнулі. І каля магазіна. Вуліцы. Я адразу вызваў міліцыі. Яны праўда не ўцякалі. П'яныя былі? Не сказаць, бо яны ж там занадта былі, але пах быў ад хлопцаў. Я пытаю, што ў чым сэнс? Кроў маладая ігра, нема куды дзець сваю сілу. На ваш погляд, чаму энергія ў маладых вылітае ў выглядзе разбурэння? Цяперашняй моладзі зусім другія прыярытэты ў жыцці. Наглядзеўшыся гэтых фільмаў, мы ў свой час думалі, як сям'ю дагледзяць, жыллём праблем рашыць. Усе праблемы з дзяцінства і да цяперашняга ўзросту рашаюць бацькі. Спадар прымака адзіны, хто занатоўвае гісторыю пасёлка. Я спытваю, адкуль такі дзіўнаваты назоў? Раней, да... 27-28 год, як пашлі на хутары. Была одна вёска, вялікая Жоравка. Сталі расселяцца. Сталі расселяць? Расселяць. Назвы давалі камсамольцы. Вот і назвалі гэта новы пасёлак «Энергія». Уліца Цэнтральная, тут хат 12, напэўна, был. А вось як ужо стаў цэнтр калгаса в 60-х годах. Тры уліцы яшчэ пабудавалі новыя. В 80-90-х годах вялікі пасёлак быў. У мяне ў школі было 158 вучняў. Зараз ідзём у заняпад. І дэмаграфічны... Эканамічны? 30 чалавек. Так, я сказаў, што малакамплектных школ маленькіх не павінна быць. Як рушыць райвыканкам? Балансуем на мяжы. Пытанне ўзнікала гэта. Бацькі на тэлебачанне пісалі. Заявілі ўлады, што школу закрываць не будам. Але ж колькі гэта будзе цягнуцца, невядома. Таму што просту ніякага нема. Па два чалавекі ідзе ў першы клас. Усё лета адзін на ўгу. Дзіцячага саду ў нас нема. Возяць на свіслач. Спадарзмістр, смадэлюем сітуацыю. Зачынілі школу энергіі, не дай Божа. Да школы вёска зачахня. Гэта, казаць, адзін ачах. І сацыяльны, і культурны. Чтоб не было, ці які сход, ці канцэрт, усё ў школу. У нас яшчэ і філіал свіслац музычнай школы, акардэон, баян і цымбалы. Калі будуць вазіць першы клас і 11 клас, а урокі іх у розны час будуць канчацца, гэта малышня, пакуль дам дому ехаць, тут невядома, што можа і здарыцца. У 2006-м энергія стала цэнтрам аднайменнага гарадка. Дакладней, сельгаспрадпрыемства, бо адсталы калгас «Камсамолец» быў перададзены на выцягванне Менскаму маторнаму заводу. Са спадаром прымакам працягваем. З аграгарадком хоць што-небудзь змянілася? На 80% электараў хоць стала? Стала. Была, што і тыдзень, і два нема. Заасфальтавалі вуліцу. Заробкі ж болей не сталі? Не. Апошні дом на тэрыторыі нашага сельгаспрадпрыемства быў пабудаваны 1995 годзе. Гэтым праблем, што ніхто сюды не едзе, людзей усё менш і менш з кожным годам. Па ідэі, выгоднае ж месца такое. Газ правілі, да? Да. Водаправод. Што? Як у горадзе жыве? Так ось таму заводу гэта нагрузка не патрэбна. Кредыты яны на жыллё не хочуць браць. Куплялі, дзе хто паміраў. Звычайная хата, без выгод, без усякіх. Самі ведаць, якія тады. Людзі непатрабавальна селяцца. Тут яшчэ тое, што ТЭЦ-5 блізка і Свісла працоўнага насельніцтва на працэнтаў 60 працуе. Там працуе. У планах было і кафе, телефон-автамат з будка. Ну, аграгарадок на паперы. Можна сказаць так. Ситуацию обмерковываем уже управление сельгасфилии моторного завода «Энергия». Такие официальные назовы господарки. Бухгалтерка, спадарня Татьяна Коновалова, не ховая роспучи. У нас один единственный магазин. Да нету никакого другого выбора. Вот в четверг выходной, а я забыла, и можно остаться без хлеба. А туда что привезли, то ты и берешь, что-то дешевле есть. Сыр вот привезли одного, вот это и берешь его. Нема человека у вас, предпринимателя, который бы свою краму открыл? Тут хотел один открыть, но что-то ему не дали. У нас одно это Райпо, цены там не маленькие. Монополию тримают, да? Да. Ну, маршрутки у нас суммы берут. На Веселом выходишь, сумму плачешь такую, как и до Минска. Есть такие маршрутки, которые тут и не останавливаются. У них не предусмотрена тут остановка. Можешь даже стоять тут руками и ногами махать, они мимо пролетят. Молодежь какая есть, уезжает. Дискотеки до 12, а детям-то нельзя же ходить. Самый такой возраст, им же хочется потанцевать, погулять. А им не разрешают, получается, что этот клуб практически пустой. Так вот, может быть, выпадок с этими пролетами. Вы не к того... Да, да, а чем заняться? В школе нету никаких секций. Вот они рушат то, что строят. Родители. Зарабатываем, уйдем, а наше место даже некому прийти. Заработки маленькие. В среднем будет 1 000 000. Но это в среднем же. У нас нету полеводов. Привлекаем со стороны. Химики это те самые? Те самые. Молодежь едет в Минск на работу, потому что там достойные заработки имеют. Субботу и воскресенье выходной. А тут же механизаторы работают от зари до зари без выходных. Так их тут ничто не привлекает. Клубом не улечешь. Ходит энергия. Из энергии. Да. У эфиры «Радио Свобода». После обвестки протягнем. Сустренимся у интернете. www.svoboda.org. Блоги. Онлайны. Дискуссии. Фото. Видео. Свобода.org. Целый свет. Запрошаем. У эфиры авторская программа «Подороже свободы». И зараз я, Виталь Семашко, запрошаю у вас переместиться на улицы энергии. Я народился тут на 500-летие после Франтишка Скорым. У той день тетка Вольга Резник, старожилка энергии, пришла приглядеть за 3-годовой внучкой Сашенькой. Батьки съехали по справах у Менск. Мы же со спадарней Вольгой ударились его вспомины. Ходила. Ой, всім працавала, ну їх чортові матері. От слухай, 41 год із нічим. Кулько колхоз платив, така зарплата була. 25 рублів грушовські застали. Та я з 37 год. За палочки ви пам'ятаєте? Так, да. Кулько пенсії вам дали? Получала я 800, мо 20. Ну, мо тепер уже 1 000 000 дадуть. Бо я поїхала в Мінськ, 150 тисяч отдала, нічого не купила. Что-нибудь тримаєте? Ні, фарт був. Тепер кури тримаю. І огородик у мене. Ой, тоді, як ми жили. Я со своим сошлась, а у него ничего и меня ничего. Ой, такая ж пора, что не заробим нигде. Сорут поле. И кубудочку зарабили, и хаточку. Я, Сашка, иду, нигде, погола. Вернулась и кобета по-боевому настроенной. Как это, где у якое радио сказал, что это вы робите? Ты, что высадились в конторах, получали зарплаты. Такие мы теперь 1,5 000 000. А кто попоробил? И лену ручную жали, и выбирали. Картошку руками выбирала. Что нам тогда платили? Если сам человек не робил, то ничего не поймешь, что кому-то чашку. Зрешты при конце тетка Воля по-старечему успокоилась. Сказавши, что от добра добра не шукает. Но мне ничего старым не давали. То хоть пенсию, хоть детей не едешь, не просишь. И на хлеб, и на молоко хватит. До крамы у центра поселка подъехал на ровары молодён. Я спытываю лоб. Вы что-то сразу на Минск поехали? А что тут у колхозе робите? 600 тысяч. Ваня. Зовут как тебя? Ваня. Сколько лет? 18. Неподалёк месяца зернесховища. Як лічыцца самое престижное место працы у энергии. Тое, что им дорожать, разумею, с характерного початку размовы с рабочим Эдуардом Рысем. Начальство в курсе? В курсе, в курсе. Сколько человек працуе? 4. И водитель на отвозке. Какий средний заработок в Мэйсе? 1,5 000 000. Вакансий нема? Навляю. Пасля гэтага бадай не сумняваўся ў адказе на пытанне, якое задаў старшыні выбарчай камісіі, вядома ўжо спадару Зміцеру Прымаку. Пасуе стабільна. Стабільна. На 108% без усякіх падтасовак. І все за бацьку. Амаль. Што сценарыя будзе, на ваш погляд? У нас гэта і 10 вёсак. Напрыклад, Рабінаўка, Станкі. Там не то, што ні аднаго дзіцяці ўжо няма. Па 4-5 пенсіянераў засталося. Так само будзе заняць. Насельніцтва змяншаецца, змяншаецца, змяншаецца. Я, як старшыня выбарчай камісіі, ўжо 20 гадоў. Зараз у мяне 230 выбаршчыкаў, вот 500. Хаця ў нас участкі бяруць, мінчане будуюцца. І возера ёсць, добра, і рыба ёсць, месца хорошае. Мясцовыя расказалі мне пра бядотнае становішча братоў ды сёстраў паўсуноў, дзе ў адным доме пражываюць аж 4 сям'і. Я іду на ўскраіну, кіламетра за паўтара. У хаце толькі зараслы шчэццю 32-гадовы Уладзімір. 4 сям'і. Стрыечныя, родныя. Ну такі... да, мы ўчошыўся. Цешы належыць хата. Да, да. У мяня дочка ёсць, у жыны сестры дочка тоже. 4 штук, хорош. У кожнай сям'і па пакоі, да? Ну да. Ну што за такое? Канешна. А в бытавую мову? Ну, тут до дома подвели, а в доме еще не подводили. Вода есть, плохо идет что-то. Прибираемся на дворы? Да, да, да. А прасуете? Где? Ну, я на ферме заведующим пока временно. А так живут на вот. Ну, миллион выходит. Ваши вагания, так гляжу, схиляется больше, что треба разъезжаться, так? Ну, да, да. Аду ладу, куда-нибудь звертались? Жилье просили, вот в колхозе работаю, жилья не дают, потому что его нет. Ты же разумеешь, что его не предбачится? Ну, да, так это само собой, по-любому. Придется съезжать. Ну, да. Літаральна напярэдадні эфіру прыйшло паведамленне, што ўжо пасля майго ад'езду вечарам таго ж дня зноў-такі у трох маладых людзей збілі дарослага мужчыну і ягонага 14-гадовага сына. Завезена чарговая крымінальная справа. Не тая энергія ў энергіі працягвае віраваць. В хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы». Мы вандровали по поселку Энергия на Пуховичине. С вами был Виталий Семашко. Усяго наиздоровшего.